أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinlen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza qara al-qari fa akhta'a aw lahana aw kana a'jamiyan katabahu al-malaku kama unzila. Bu da Kur'an okumayı beceremeyen, yeni başlayan acemileri tam güzel okuyamamış, başını gözünü yaralıyor, sakat ediyor. Ama niyeti çok güzel, başlamış, tam düzgün okuyamıyor, tecvid filan bilmiyor. Böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okuyan acemi bir kimse hata etse veya hareke hatası yapsa, irabında yanlışlık yapsa ama kastı yok. Evkene acemiyen ya da kelimeyi söyleyemiyor. Ağzından şey çıktı. Mesela lassa geldi diyemez değil mi? Çeldü diyecek. Mi gibi mesela. Öyle. Erzurumlu ise ahlak diyemez. Ehlek diyecek. Yani öyle. Söyleyemedi. Kelimeyi tam çıkaramadı. Telaffuz edemediyse ama kastı yok. Kötü bir kast yok. Ketebehül melekü kebe unzile. Kur'an nasıl indirildiyse dört dörtlük yüzlerinden yüz eksiksiz olarak melekler ona yazarlar. Yani ben bu işi tam güzel bilmiyorum, beceremiyorum diye vazgeçmesin. Okusun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okusun. Tabii böyle devam etsin değil. Öğreninceye kadar, doğrusunu öğreninceye kadar Kur'an okusun. Çok okumayla. Şimdi bir adam var bir sayfayı 3 dakikada okuyor, 1 dakikada okuyor. Bir adam da var 1 saatte zor okuyor. Nasıl ilerleyecek bu iş? Tabii çok okuyarak. Çok okumazsanız o hızlandıramazsınız. Yanlışları da düzeltemezsiniz. Yapa yapa düzelir bazı şeyler. Efendimiz ona dikkat çekiyor. Yani ben bu işi tam bilmiyorum diye vazgeçmeyin. Niyetiniz halis olduğu için melekler onu düzgün yazarlar defterinize. Mükemmel şekilde yazarlar. Evet. Onun için Kur'an okumayı mutlaka kendinize prensip edinin. Her gün okuyun. Kur'an'dan uzaklaşmayın. Kastetmemek kaydıyla. Biliyorsunuz doğrusu böyle okumayacağım diyorsunuz. Öyle dememek kastıyla düzeltirler melekler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu vatandaşa, avama, insanlara özgüdür. İmam olmuş adam, imam olmak demek bu cemaatten en iyi Kur'an okuyan demek. Fıkıh bilgileri en iyi olan adam demek. Şeysi bu, imamlığın mahiyeti bu. Cemaatin en iyisi imam olur. İslami prensiplere göre. Adam yanlış okumuş. Onu affetmezler. Ona hesabını sorarlar. Sen yanlış yaptın mı yapmadın mı bilmiyorsun. Seninki problem değil. Sen camiye gel. Uydum şuyum ama de senin namazın garantili. Garanti belgesi var. Öyle diyor. El imamü daminun okuduk, hadis okuduk. İmam kefildir. Vel müezzin mü'temen, müezzin güvenilir adamdır. Bu hadise binaen namazın garantili. Hesabını imam verecek. Ona af yok. Onun tecvitli okuması farzdır. Mecburidir. Sen öğreninceye kadar, öğreninceye kadar Kur'an'ı bırakma diyor Peygamberimiz. Devam et okumaya. Bir taraftan da iyisini öğren tabii. O sadette söylenmiş, ifade edilmiş bir hadis-i şerifti. Yani kasım olmadığı için ecir kazanırsın, sevap kazanırsın. Tam güzel okumuş gibi. Evet, Deylemi'yi Abdullah İbni Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İzâ kara'a r-raculu el-Kur'âne fetefakkaha fid-dîni. Bir insan, mükellef insan, tabi mümin insan, Kur'an okuduğunda Kur'an'ın ve tefakkaha fid-dîni, dinde haram helal bilgilerini öğrendiğinde, Kur'an'daki helal haram olanları anladığında, öğrendiğinde Kur'an okuyor, bir de hükümlerini öğreniyor. Ne dediğini biliyor Kur'an'ın. Tercümesine bakmış, tefsirine bakmış, biliyor. Sümme ete bâbe sultan. Efendim, mutlaka müfessir olmak lazım değil. Şimdi nelerin haram olduğunu, nelerin olmadığını biliyorsunuz. Sıradan herhangi bir vatandaşa gel şu ayeti bir açıklayıver bize. Nereden açıklayacak? Müfessir olmak lazım. Böyle olan değil. Dinin haram helallerini biliyorsun sen. Kur'an'dan çıkarıldı onlar. Öğrenmişsin. Kur'an okuyorsun. Sümme etâ bâbe sultan temellukan ileyhi ve tamâ'n limâ fî yedihi. Orada diyor ki mesela Kur'an'da, yalnız Allah büyüktür. Bütün mal mülk Allah'ındır. Rızkı veren O'dur. Ancak O'na eğilinir. Ancak O'na secde edilir. Ancak Allah'a tapılır, ibadet edilir. Ancak Allah'tan beklenir. Her şeyi veren Allah'tır çünkü. Kur'an'da böyle yazmıyor mu? İnancımız bu değil mi? Ama sonra diyor, kalkıyor adam, bunları bildiği halde, Kur'an okuduğu halde, bir makam sahibine, devletin adamına, evet gidiyor, bana bir makam verir, bir iş verir, bana şöyle bir kayırma yapar diye gider, onun huzurunda eğilirse, ondan bir şeyler beklerse, ona temenna ederse, yağcılık ederse, yağcılık ederse, huada bir kadri kutahu fi nar cehenneme. Evet, o gittiği, yani devlet adamına, makam sahibine, yetkili adama yürüyerek gitmedi mi? Attığı adımlar sayısınca, attığı adam sonra cehennemin altına dibine boylar. Kur'an'da okudu, Kur'an'da Allah'tan iste, başkalarına eğilme, secde etme dediği Kur'an, öyle biliyorsun. Sen okudun o Kur'an'ı, sonra da gidiyor ona secdeler ediyor, eğiliyor, arz-ı hürmetler ediyor, ondan bir şeyler koparabilmek için Cenab-ı Hakk'ı bırakıyor. Bu attığı adımlar kadar cehennemin dibini boylar. Bu o kadar önemli. Mümin vakur olur. Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin huzurunda eğilmez. Şerefini korur. Yani bu illa devlet adamlarına selam verme, saygı gösterme demek değil. Yani esas medet umulacak Allah'tır. Hayır ve şer Allah yaratır. O ondan, yaratan O'dur. Ona başvuracakken yanlış yola gidiyor. Bundan dolayı cezalandırılır o adam. Cezalandırılır. Zaten böyle inanmasa kafir olur. Böyle inandığı halde bunları kabul ediyor ama yine de ona yaltaklık yapıyor. Cehennemin dibi, attığı adımlar kadar cehennemin çukuruna yuvarlanır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yağcılık iyi bir şey değil. Hakkınsa talep edersin. Hakkın değilse birilerine böyle yaltaklık ederekten yanlış işler talep etmezsin. Yoksa cehennemin dibini boylarsın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu iş zor bir iş. Dünyada işleri yapan kim? İşte vali, bakan, müsteşar, genel müdür, neyse yani. Onlar. Şimdi bir işin olacak. Şunu görsen, bir akrabasını, tanıdığını bulsak da, hani siz de ona vatandaş ne diyor, dayı bulsak, bir dayı bulsak da şu yüzümü gövdürsek. Evet, Peygamberimiz bunları inşaat ediyor. Haksızlığa şey etmeyin, haksız bir şeyi talep etmek için küçülmeyin, eğilmeyin. Hakkınız olmadı mı? Durun orada. Haksız, hakkınız olmayan bir şey elde etmek için birilerine, makam sahiplerine yaltaklık etmek ederseniz, attığınız adımlar kadar onu giderken cehennemin dibini boylarsınız, cehenneme gidersiniz diyor. Bunu yasaklıyor, çok kötü. Şimdi aklından geçirsen, gitmedin, sadece söylüyorsun. Problem yok, senin için problem yok. Ya aslında şu bakanı görsek bu iş olur ha dedin. Sana problem yok. Gidersen bakın. Fakat makam sahibisin, salihlerdensin. Makam sahibi, bir alimsin, hiç affetmezler. Nereden biliyorsun? Biliyorsun Yusuf Aleyhisselam köle olarak satıldı. Sonra saraya sultan oldu. Derken bakanın hizmetçisi oldu, kölesi oldu. Bakanın hanımı ona tasallut etti. Ondan sonra da o da dedi ki, ya Rabbi dedi, bunun şerrinden hapishaneyi tercih ederim dedi. Peygamberimiz buyuruyor ki, hapishane demeseydi yine kurtarırdı Allah onu. Siz dua ederken hem kurtulmayı isteyin, hem de böyle kötü şeyler istemeyin. Ağzından çıkan kulağınız duysun. Allah büyüktür, hepsini verir. Yani dua üretiyor bize. Onun için başına bu gelmiş. Yoksa Yusuf Aleyhisselam peygamberdir. Allah'ın himayesindedir. Böyle yapanı böyle yaparım anlamına bize öğretmek için bu olay olmuş. Yanlış düşünmeyin. Yusuf Aleyhisselam da böyle mi yapmış demeyin. Laboratuvar, deneme tahtasıdır onlar. Yanlış düşünmeyin. Ne demiş? Ya bunun, bu kadının tasallutundan sana hapishaneyi tercih ederim deyince ağzından çıkan gibi hapishaneye göndermişler. Peygamberimiz diyor ki, siz öyle demeyin diyor, akıllı davranın. Hem böyle pisliklerden kurtulmayı talep edin, hem de hapishane istemeyin. Başıma şu gelsin demeyin. Hiç gelmesin deyin diyor. Afiyet isteyin Allah'tan. Yol gösteriyor güzel Peygamberimiz. İşte hapishane düşmüş. Ondan sonra orada işte Allah ona rüya tabirini öğretmiş. Birileri rüya görmüş. Demiş ki, sen asılacaksın, tepesinden kuşlar yiyecek, kokacaksın. Leşinden kuş, leşler, akbabalar yiyecek. Sen de yükseleceksin. Dedikten sonra efendinin yanına, Kur'an'da var bu. Efendinin yanına, yani saray adamı olduktan sonra beni de an ha, unutma. Hapishane arkadaşım var burada. Diye söyleyivermiş. Sen misin öyle diyen? 7 sene daha içeride kalmış. Neden böylesi? Allah'tan istemeli. İstediğini. Yani büyüklerin en ufak bir şeyini bile affetmezler. Vatandaşı affederler. Büyük bir zat vardı. Hocaları Allah affetmiyor. Biliyor çünkü. Vatandaşı affediyor. Bilmiyor çünkü. Yani vatandaşa Allah daha müsamahkar. Ama bilenlere işi sıkı tutuyor. Kurallar tam uyguluyor. Bak Yusuf Aleyhisselam böyle dedi diye bir laf etti yani. Efendinin yanında beni an. Halbuki medeti Allah'tan beklemesi lazım. Efendinin yanında beni an dediği için 7 sene daha kalıvermiş. Çıktıktan sonra efendim, şimdi oraya gelelim biz. Çıktıktan sonra işte biliyorsunuz babası, kardeşleri geldi. Allah onu aziz etti. İstenen şey Allah'tan istenmeli. Yoksa adımların adedince başkasından isterseniz cehennemin dibine gidersiniz. Bu hadis o. Evet, bu hadis o. Yağcılık filan etmeyin. Muaz Hazretlerinden Tabarani, İyyâküm ve evvâbe sultan, devlet kapılarına gitmeyin. Fe innehu kad asbaha sa'ban butan, sizi sarp yerlere götürür. Zor durumda kalırsınız. Evet, ne güzel hadisler. İmam-ı Azam Hazretleri, büyük adam olmak zor, zor bir şey. İmam Şafii de öyle, İmam Malik de öyle, İmam Ahmed İbn Hanbel de öyle. Bunlar devlet adamlarına baş eğmemişler. Doğrusu budur demişler. Adam işine gelmiyor. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri'ni çok sevilen bir insan olduğu için sırf Allah rızası için yaşadığından, Kur'an'ından doğru bildiğini, hadisten doğru bildiğini söyleyip başka bir şeyin peşinde koşmadığı için Allah da onu seviyor. Sevince insanlara da seviliyor. Son derece efsanevi, efsaneleşmiş, o kadar çok seviliyor. Zamanın halifesi de zalim, yani insanoğlu zayıf makam görünce şımarıyor, despotluğa, diktatörlüğe başlıyor. Biz tarihten söz ediyoruz. Günümüzde girmiyoruz. İnsanın huyu böyle. Vatandaş memnun değil ettiği zulümlerden. İmam-ı Azam'ın yanına alıp, bak benim böyle güzel bir adam bile benim yanımda dedirtmek için onu kadı yapmak istiyor. Baş kadı. Çağırıyor İmam-ı Azam Hazretleri'ni. Orada bir sürü şeyler var. Hocalar da var. Onları teklif etmiyor. İlla ona teklif ediyor. Çok seviliyor çünkü. O da diyor ki ben kadılık yapamam. Kadılık yapamam, şundan yapamaz. Çünkü senin bir yanlışını olacak. Ben de bu haram diyeceğim, zulüm diyeceğim. Sen de beni hemen cezalandırmaya kalkacaksın, kavga edeceğiz. Onun için ben doğruyu söylemeden edemem. Sen de bir doğrulara katlanamazsın. Onun için ben kadılık yapamam. Yani yalan söylemek yok. Yalan söylüyorsun diyor, kızıyor halife. Bu alimlerin en üstünü sensin. Yalan söylüyorsun. Efendim diyor. Kadılık yapamayacağım sen söylüyorsun diyor. Allah'ın Kur'an'ında yalancılar kadı olamaz diye yazıyor diyor. Sen benim yalancı olduğumu söylediğini göre yalancı kadılık yapamaz. Diyecek bir laf bulamıyor tabii adam. Atın şunu hapishane diyor. Ve kırbaç vurdurarak hapishanede şehit oluyor. Devlet adamlarına yaltaklık yapmayın. Gitmeyin. Bu hadisi uyguluyor İmam-ı Azam. Çünkü gidersin zor bir iş idarecilik. Yani kastın olmasa bile adam kayırırsın. Seni yanıltırlar. Hep öyle değil mi canım? Her şeyi bilemez ki. Yanında güvendiğin adamlar toplarsın. Müsteşar, bakan neyse, uzman, danışman neyse her şeyi yetişemezsin. Onlara inanmışsın. Onlar da seni yanıltmış. Neticede zulüm kelimesi senden çıkmış. Onlar seni yanıltmış ama o komutu veren sensin. Vatandaş da kızıyor tabii buna. Böyle durumlarda zar idarecilik çok zor bir iş. Şimdi ben doğruyu söylemesem edemem diyor. Söylesem de seninle kavga ederiz. Yanaşmıyor oraya. Yanaştınız mı? İsabet buyurdunuz efendim. Çok doğru yaptınız efendim dersen bir yıldızla takarlar sana. Makamın yükseltirler. Ya gerçeği söyledin mi? Sen ne diyorsun? Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. Evet, bu idarecilik mevkilerine ilim adamları sokulmamalı. Sen de fazla sokulma. Zorla götürürlerse git. Yoksa böyle alet olursun. Bilerek bilmeyerek alet olursun. Onu söylüyor Peygamberimiz. Birisine böyle yaltaklık yapmak için makam versin, mansıp versin, işimi görsün diye gittin mi? Allah'tan isteyeceğini, hakkın olmayan bir şeyi istemeye gittin mi? Hakkın olana bir şey demiyoruz. Yaltaklık ettin mi diyor, attığın adımlar kadar cehennemin dibine gidersin diyor. Allah korusun, Muaz Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.